Radia Sobota, 10 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera. We Francji aresztowano mężczyznę, który wdarł się do sklepu jubilerskiego w Montpellier i wziął zakładników. Wszystko działo się po szturmach w dwóch innych miejscach kraju. Lekarze, którzy nie otworzyli gabinetów po nowym roku, unikną kary. Mamy do czynienia z zaniechaniem tego typu praktyk. Tym samym rzecznik praw pacjenta nie ma podstaw do tego, żeby nałożyć karę. Za nami kolejna trójkowa licytacja, tym razem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koniec dramatu zakładników w sklepie jubilerskim we francuskim Montpellier. Nad ranem poddał się mężczyzna, który od wczoraj przetrzymywał dwie pracownice sklepu na południu Francji. Wdarł się tam zaraz po zakończeniu przez siły specjalne operacji uwalniania zakładników w sklepie z koszerną żywnością w Paryżu oraz zabiciu dwóch sprawców środowej masakry w paryskiej redakcji Charlie Hebdo. Prokurator z Montpellier potwierdził, że uzbrojony mężczyzna został aresztowany, a dwójka zakładników uwolniona. Są, jak poinformował, w dobrej kondycji. Powiedział też, że nie była to próba rabunku i podkreślił, że incydent nie miał związku z wydarzeniami w Paryżu, w północnej i północnej Francji. Nie ujawniono motywów działania sprawcy. Lekarze, którzy na początku roku protestowali i zamknęli gabinety przed chorymi, unikną kary. Rzecznik praw pacjenta wszczęła 60 postępowań w związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. Ale w związku z tym, że protest się skończył, nie ma podstaw prawnych do nałożenia kar finansowych, tłumaczy Krystyna Barbara Kozłowska. W tej sytuacji całej, którą mieliśmy od 1 stycznia, mamy do czynienia z zaniechaniem tego typu praktyk. Tym samym moja decyzja będzie brzmiała, że praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów istniały, natomiast zostały zaniechane. Tym samym rzecznik praw pacjenta nie ma podstaw do tego, żeby nałożyć karę, bo gdyby świadczeniodawca nie odstąpił, to wtedy może rzecznik nałożyć karę do 500 tysięcy złotych. Po nowym roku część lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie wróciła do pracy. Na szczęście kompromisem zakończyły się wtorkowe negocjacje między Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim i wszystkie gabinety zostały otwarte. Podczas rozmów ustalono m.in., że chociaż nakłady na podstawową opiekę zdrowotną nie wzrosną i wyniosą 1 100 000 000 zł, pieniądze będą inaczej podzielone. Wchodzi w życie dzisiaj. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych umożliwiające od poniedziałku ewakuację Polaków z ogarniętego wojną Donbasu. Dotyczy utworzenia dodatkowego lotniczego przejścia granicznego w Malborku, wyjaśnia rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. To przejście będzie działało od 12 stycznia do 31 stycznia. Taki okres w tym rozporządzeniu jest zapisany. Kwestia związana z dokładnym terminem przyjazdu osób polskiego pochodzenia do naszego kraju. Taką informację nie możemy podać ze względów na bezpieczeństwo. Przedwczoraj informowano, że 156 ze 195 zapisanych na liście osób zadeklarowało, że na pewno zamierza wyjechać do Polski. Blisko 50 tysięcy złotych to pieniądze od państwa, od naszych słuchaczy. Trójka przekaże je na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Za nami kolejna licytacja. Wczoraj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Słuchacze mogli powalczyć o szczególny zestaw. Złote serduszko z numerem 93, które program trzeci otrzymał od WOŚP-u oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z autografami 99 dziennikarzy naszej stacji. Licytację prowadził oczywiście Kuba Strzyczkowski. Witam po 20 tysiącach. Panie Piotrze, co pan na to? 20 999 zł. Pani Anno? No ja w tym momencie niestety muszę spasować. Bardzo mi przykro i bardzo gratuluję panu Piotrowi. Panie Pawle, zechce pan zaproponować jeszcze więcej? No to dziewiątek nie, ale 22 tysiące. 22 tysiące od pana Pawła. Panie Piotrze? 22 500 proponuję. 22,5. No to 23 tysiące. 23 tysiące? 23,5. 23,5 od pana Piotra. No, pan Piotr jest naprawdę godnym przeciwnikiem. To prawda. Ale przede wszystkim słuchaczem, to jest najważniejsze. Więc 24. Pan Piotr? 24,999. Panie Piotrze, gratuluję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 24 999 zł. To złote serduszko i ten kalendarz panu sprzedaję. Dodatkowo od innych słuchaczy padły deklaracje wpłaty łącznie 23 332 zł. To oznacza, że z wczorajszej licytacji przekażemy na Wielką Orkiestrę 48 331 zł. 23 finał jutro. W tym roku orkiestra zbiera pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. Powiew wiosny zimą. Dziś na Dolnym Śląsku ma być nawet 12 stopni. Prawdziwa wiosna, choć na krótko, powróci do wszystkich regionów Włoch. Najcieplej ma być w Turynie oraz w Cagliari i Olbi na Sardynii i w Catanii na Sycylii. Od 20 do 23 stopni. W Alpach zero termiczne przeniesie się na wysokość ponad 3, a nawet 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, czego na pewno nie spodziewali się miłośnicy białego szaleństwa. Ten nagły atak wiosny to rezultat wyżu z nad tropików, który zatrzyma się nad Włochami do poniedziałku. Wtedy temperatura spadnie nagle o 15 stopni. Zjawisko nie jest nowe. W styczniu 2007 roku w Turynie było 25, a w Cuneo aż 27. W przyszłym tygodniu powróci zima, co dla większości regionów Włoch oznaczać będzie przede wszystkim obfite opady deszczu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Zaczniemy od sportów zimowych, czy nie? Nie. Nie? Michał Gąsiorowski, od czego? Ciepło tam jest. Tenis. Tak jest. Już za chwileczkę, już za momencik zapowiada się kapitalne spotkanie w finale Pucharu Hopmana. Już za niecałe pół godziny Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska zagrają z Sireną Williams i Johnem Isnerem. O 8:30 zacznie się mecz Radwańskiej z Williams i zdaniem trenera Pawła Ostrowskiego Agnieszka wcale nie stoi na straconej pozycji. Ja wcale nas nie przekreślam absolutnie, dlatego że Serena potrafi naprawdę zagrać mecz, gdzie przysłowiowo przeciwniczka nie dotyka nawet piłki, no a potrafi również zagrać, że się tak wyrażę, do tyłu kompletnie, więc Isia ze swoim tenisem takim destrukcyjnym może wyprowadzić ją z równowagi. Do tej pory jakoś się nie udawało, ale musi przyjść taki moment, że Serena w końcu przegra. Po tym spotkaniu na kort wejdą Isner Janowicz, a jeśli po dwóch meczach będzie remis 1-1, losy tytułu rozstrzygną się w grze podwójnej. A propos tenisa w Australii, to właśnie ogłoszono o powiększeniu puli nagród w Australian Open. W tym roku to będzie dokładnie 40 milionów dolarów australijskich. Zwycięzcy, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, otrzymają czeki w wysokości 3 milionów 100 tysięcy dolarów. Zawodnik, który odpadnie w pierwszej rundzie, zarobi 34,5 tysiąca. A pulę dlaczego zwiększono? A dlatego, że jest słaby kurs dolara. Organizatorzy uznali, że tenisiści nie są temu winni. Gdyby w normalnym życiu też tak było. Patrz pan, jacy uczciwi. A mogłoby. W rajdzie Dakar Polacy z grubsza utrzymali swoje pozycje. Krzysztof Hołowczyc jest czwarty wśród kierowców samochodów. Rafał Sonik pozostaje liderem w gronie kładowców. Motocyklista Kuba Przygoński jest 21. Także 21. miejsce zajmuje załoga ciężarówki Kasper Krzustkowski. Nasi piłkarze ręczni niestety źle zaczęli towarzyski turniej wojenny. W pierwszym meczu przegrali 25-30 z Norwegią. Dziś zagrają jeszcze z Węgrami, a na koniec czeka ich największe wyzwanie. Mecz z mistrzami świata Hiszpanami. Rewelacyjnie spisał się za to w NBA Marcin Gortat. Zdobył 21 punktów i miał 13 zbiórek w meczu z Chicago Bulls. Washington Wizards wygrali ten mecz 102-88. Polak został najlepszym strzelcem, a także zbierającym tego spotkania. Dzięki tej wygranej Wizards awansowali na drugie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. A tak przy okazji to kibice pamiętają na pewno wielką gwiazdę NBA Granta Hilla. Po 19 latach gry zakończył karierę, jest ekspertem telewizji, ale teraz chciałby kupić klub. Wraz z grupą inwestorów jest zainteresowany pozyskaniem Phoenix Suns i mają bardzo duże szanse. Pytałeś o dyscypliny zimowe, o dyscyplinach zimowych będzie więcej w serwisie za godzinę. A to dobrze, Michał Gąsiorowski pojawi się za godzinę, ale pojawi się też niedługo, jeszcze opowie państwu o tym, co obejrzeć, a potem, żeby potem pójść pobiegać oczywiście. Wspomnieliśmy Marcina Gortata, bo w przeglądzie prasy była informacja o takiej figurce lalce. Słyszałem, ale tak, bez irokeza. Bez irokeza, ale z pelerynką. Ja jestem niesamowicie dumny z pana Marcina Gortata, tylko mnie rozepchało klaty z tej dumy, tylko brzuch. Nie wiem dlaczego, ale jestem dumny, napinam go codziennie. Bardzo niech pan stanie do góry nogami i wszystko będzie idealnie. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, na krańcach południowo-zachodnich może popadać, mocno popadać. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu, ale przechodzić będą one w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Zakopanem, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 w Gdańsku i Bydgoszczy, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 10 w Szczecinie i Koszalinie, do 12 we Wrocławiu. Operujemy na plusach, czyli wszystko powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. 3D Smart TV 50 cali. Sony 800 Hz za 3690. Laptop Asus. Procesor Intel. Dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.

jeszcze słuchacze proponują, że no wiemy, że dzisiaj nie ma audycji popołudniowej, więc nie mogą po południu wykonać ruchu, ale tak, żebyśmy trochę nabałaganili i coś tam wykonali. Chyba nie. Chyba jednak uczciwie ich pokonamy. To pewnie, że tak. To w ogóle się nie ma na czym zastanawiać. Przeanalizowaliśmy sytuację. Oczywiście popołudnie jest w tragicznej sytuacji. Ale musimy im przyznać jedno, że naprawdę robią dobrą minę do tego. Hard Ducha 10. A, tak. Michał Gąsiorowski, no dobrze, co warto obejrzeć? Puchar Hopmana. To już za chwilę, 8.30, Polsat 14 pokaże. Myślę, że tam będziemy informować, co się dzieje w meczu Agnieszki Radwańskiej i Sereny Williams. Jak już opadną te emocje, chociaż trochę to potrwa, bo najpierw Agnieszka zagra z Sereną, potem Jerzy zagra z Johnem Isnerem i jeżeli będzie trzeba, to jeszcze mecz par mieszanych. No więc jak te wszystkie emocje opadną, to potem będą skoki narciarskie na przebudowanym mamucie w Kulm, zniszczą i żyła tam startują, pozostali nasi skoczkowie trenują w Polsce. Te skoki pokaże TVP1 i Eurosport. O 15. Jeżeli skocznia jest przebudowana, to znaczy, że będą skakać 258 metrów? 258 nie, ale powyżej, jeżeli dobrze pamiętam, koło 230 mogą skoczyć na tej skoczni. Dla mnie wystarczy. Wikersund to jeszcze nie jest. 15.40 biegi narciarskie, przedostatni etap Tour de Ski. Dzisiaj panie pobiegną na 10 km techniką klasyczną, ulubiony dystans Justyny Kowalczyk, chociaż Marit Bjergen wygrała wszystkie dotychczasowe etapy Tour de Ski i przypuszczam, że dzisiaj także wygra. Odpuści. 15.40. Marit nigdy nie odpuszcza. Tak jak sernik nigdy nie jest za słodki. 15.45 TVP2 i Eurosport 2. Taki maraton meczów piłkarskich. O 16 trzeba będzie się na coś zdecydować. Everton Manchester City, Canal Plus Family i Real Madrid Espanyol, Canal Plus Sport. Jeżeli chodzi o tę rywalizację Madrytu z Barceloną, to ona się przeciągnie na niedzielę, ale o tym powiem przy okazji niedzieli. O 18 mecz Polska-Węgry w piłce ręcznej, to na Polsacie Sport. O 20.40, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak sobie radzi Kamil Glik w meczu z Milanem, bardzo proszę, Torino-Milan na Orange Sport. No a jeżeli ktoś chciałby zobaczyć dziesiątkę najlepszych polskich sportowców minionego roku, o 20.15 zacznie się Gala Mistrzów Sportu w TVP1. Troszkę się przeciągnie. Myślę, że skończy się to wszystko gdzieś przed godziną 23. Dlaczego? Czyli trochę będzie... Bo to długa impreza jest, dlatego że trzeba przedstawić trenerów roku, jakieś tam objawienia roku, wszystkich tak. Sportowców. W tym roku trochę inna będzie formuła. Sportowcy nie będą prezentowani od 10 do pierwszego miejsca, tylko zostanie zaprezentowana dziesiątka cała najlepszych i potem zostanie ogłoszony zwycięzca i wyniki pozostałych. Tak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o jutro, 13.25 Tour de Ski, ostatni etap, podbieg pod Alpe Czermis, o którym dzisiaj opowiadaliśmy. Będzie można to wszystko sprawdzić. TVP2 i Eurosport. O 13.00 mecz Polska-Hiszpania w Polsacie Sport. 14.15 znowu skoki narciarskie. TVP1 i Eurosport znowu na mamucie w Kulm. 15.00 Roma-Lazio. Derby Rzymu zawsze wzbudzają emocje. Kanał Plus Family. O 17.00 Manchester United-Southampton, także w Kanale Plus. O 19.45 bardzo ciekawy mecz w Tauron Basket Lidze. Polsat Sport News pokaże Stelmet Zielona Góra, PGE Turów Zgorzelec. No i o 21.00 finał rywalizacji Barcelony z Madrytem. Barcelona Atletico Madryt. Zapraszamy także do tego, żeby wybrać się gdzieś i pobiegać na przykład. Albo koniecznie. Coś innego pobrać. Proszę pamiętać, że kibice trójkowi są tacy, że trochę obejrzą, trochę pobiegają, poćwiczą, poskaczą. Zachęcamy. Śniegu jak na lekarstwo, więc tak na narty to może jeszcze nie za zbytnio. A może gdzieś łyżwy się uda? Łyżwy. Bardzo dobry pomysł. Tak, zachęcamy. Michał Gąsiorowski, dziękujemy. Za chwilę panowie przyjdą od sportu młodej generacji i dalej będą zachęcali. You keep on banging my door. You keep on banging my door. 22 minuty po 8. Sport. Młoda generacja. Młodzi wysportowani. Czy młodzi? Znaczy do nich, tak. Dzień dobry, dzisiaj do nich będziemy mówili albo o nich. Aha, tych młodych wysportowanych. I do nich, Łoniewski i Paweł Januszewski, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. W sport młodej generacji konsekwentnie przybliżamy różne sporty, na które naszym zdaniem warto zapisać dzieci. Dziś czas na łyżwiarstwo szybkie i zachęta ze strony nie byle kogo. Jan Szymański to medalista olimpijski z igrzysk w Soczi. Artur Waś z kolei wygrywa ostatnio na zawołanie kolejne starty w Pucharze Świata. Szymański też zresztą wygrywa zawody pucharowe w ostatnich tygodniach i to on wypowie się jako pierwszy. Patrząc na siebie przez pryzmat czasu, mam teraz 25 lat i wiem o tym, że gdyby nie to, że rodzice ukierunkowali mnie na sport, to na pewno bym nie zwiedził tylu miejsc ciekawych na świecie, bo jak zaczynałem swoją przygodę z rolkami, to jeździłem do Włoch, jeździłem do Hiszpanii. Zawsze lato było wypełnione wyjazdami, obozami. Bardzo mile wspominam ten okres czasu. No a teraz jako już wyczynowy sportowiec w tym sezonie już byłem w Japonii, byłem w Korei. Jeszcze w tym sezonie dużo wyjazdów mnie czeka, więc tutaj Artur też się zgodzi ze mną, że sport to jest jednak niesamowity sposób na wychowywanie młodzieży. Swoją przygodę ze sportem, z rolkami w wieku 10-9 lat zacząłem. Pierwsze takie ślizgi na rolkach i pokochałem sport i każdą formę rekreacji i to się przerodziło w, no, w wyczynowe uprawianie łyżwiarstwa. Mama chciała, żebym się ruszał, bo to jest ważne, żeby dziecko było zdrowe. Ja też zawsze ta chęć rywalizacji z rówieśnikami, zawsze to było bardzo ciekawe i zawsze chciałem być jak najlepszy i dzięki temu no, przeradziło się to w wyczynowy sport. Ja miałem 11 lat, kiedy zacząłem trenować łyżwiarstwo szybkie i to był mój wybór. Oczywiście rodzice chcieli, żebym uprawiał sport, ale dyscyplina sportu to był mój wybór. Była taka sytuacja, że tu rozgrywały się na stegnach Mistrzostwa Świata na dystansach w 97 roku i mieliśmy taki klasowy bilet z całą klasą. Poszliśmy, zobaczyłem to na własne oczy i wiedziałem, że to jest to. Poprosiłem rodziców, żeby mnie zaprowadzili do sekcji. Trafiłem do Marymontu. Godzinę, które przestał mój ojciec na mrozie, bo mnie przecież przywoził tutaj i odwoził. To było niesamowite wsparcie i za to jestem mu naprawdę wdzięczny. Rola rodziców jest naprawdę ogromna. To wsparcie jest potrzebne, żeby zachęcać, motywować i wspierać. No często o tym mówimy, że rola rodziców jest nie do przecenienia w przypadku sportu dzieci. Stoją ta historia na mrozie, Basia, że tata wielogodzinne pobyty na mrozie, a potem są sukcesy i można jeździć za granicę. No tylko teraz jest problem, mrozu nie ma i ciężko się ojcom wykazać. No to jest deszcz, jest słota. Także, tak, jest gdzie stanąć. I Artur i Janek Szymański mówili o tym, że dość wcześnie jako młodzi sportowcy zaczęli wyjeżdżać za granicę. Jeżeli nam się, my generalnie zachęcamy w ogóle do aktywności dzieci. Nie mówimy o tym, że zależy nam na tym, żeby dziecko koniecznie zostało wyczynowym sportowcem, ale jeżeli już się trafi taki uzdolniony przypadek, no to dość wcześnie może zacząć choćby wyjeżdżać za granicę. Ty też jako młody człowiek byłeś w Korei Północnej z tego, co no, pamiętam. Tak, mi się w wieku 16 lat kilka jakby marzeń ziściło, aczkolwiek podobno mężczyźni nie mają marzeń, tylko zadania. No to ja miałem takie zadanie, żeby polecieć samolotem i żeby być za granicą. I od razu mi się trafił lot 8-godzinny i właśnie do Korei Północnej. No kontrast, wtedy to była Polska, to był 80 chyba 8. 87. Także mimo wszystko te kontrasty były dosyć duże między naszymi krajami, ale tak, to dokładnie dał mi sport. Ja raczej bym uczulał rodziców, żeby posyłali to, o tym często mówimy, zresztą nie tylko my polecamy te sporty, ale przede wszystkim uczulam rodziców, żeby wysyłali dzieci na różne sporty, niekoniecznie w wieku 5 lat już byli przekonani, że to będzie łyżwiarz, że to będzie piłkarz, czy to, że to będzie siatkarz. Wszechstronność, a propos dzisiejszego naszego tematu z prasy, czyli Gorteta, on był, zdaje się, lekkoatletą i skakał wzwyż, troszeczkę boksował. No bo tata był świetnym pięściarzem. A jest w tej chwili koszykarzem. Także wszechstronność, przede wszystkim wszechstronność to jest chyba ten kierunek. Ale dlaczego nie łyżwy szybkie przed świętami Bożego Narodzenia, gdy byliśmy w jednym z dużych sklepów sportowych i pytaliśmy o to, jakie prezenty rodzice kupują dzieciom pod choinkę. Wówczas sprzedawca nam powiedział, że świetnie sprzedają się łyżwy szybkie. To jest takie fajne przełożenie. Jest sukces polskich sportowców i dzieci od razu płyną do tego, do tej dyscypliny. To dzisiaj też był temat wróżek. To może jakaś wróżka by powiedziała, kiedy będzie tor przykryty w Polsce, właśnie ten na stegnach chociażby. Czekaj, no podobno niebawem. Sygnały odebrać i wtedy będziemy widzieć. Właśnie, ona z czegoś tam odczytuje. W każdym razie to jest takie pozytywne przełożenie. No jak najbardziej, no jak najbardziej. No sport, raz, że poznajemy różnych ludzi, ale też i poznajemy przy okazji różne kraje. Niektórzy kończą na lotniskach, znaczy lotnisko, stadion, lotnisko, szatnie, ale jednak gdzieś tam ta możliwość jednak istnieje. No dobrze, to nadal brnę w te panczyny, bo rozmawiałem kiedyś z Katarzyną Bachledą-Curoś, naszą dwukrotną medalistką olimpijską, i pytałem ją o to, co ciągnie dzieci do łyżew szybkich. Ona powiedziała, że oczywiście prędkość, że dzieciaki nie boją się prędkości, nie boją się szybkości, ale mówiła też, że kontuzji nie ma właściwie, więc nie ma się co bać. Nie, no pewnie, no każdy sport jest pewnie, jeżeli jesteśmy do niego przygotowani, to jesteśmy w stanie uniknąć kontuzji. No, losowe sytuacje się zdarzają, ale jeszcze raz podkreślę to, że wszechstronni ludzie tych kontuzji odnoszą stosunkowo mniej. No dobrze, no to dziś stawiamy na łyżwy szybkie. Pan Marcin chce się wypowiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to się naprawdę dobrze człowiek wygląda na łyżwach długich i szybkich i można zadać szyku, że się tak wyrażę, na lodowisku. Rozumiemy, że zadawałeś. Owszem. Niejednokrotnie. A ściągał pan łyżwy po wyjściu z lodowiska, czy ten szyk pan nie przenosił? Czy do domu, ulicami, czy do domu jechałeś? Już kiedyś mówiłem o tym, że niestety musiałem watą wypychać, bo były za duże. Na zakończenie mały prezent dla słuchaczy, a właściwie dla jednego słuchacza. Jak wiadomo, reprezentujemy w Trójce lobby biegowe i w związku z tym mamy dla pierwszej osoby, która zatelefonuje pod numer 22 i 7 trójek, jeden egzemplarz bardzo ciekawej książki biegowej pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Proszę do nas dzwonić. Halinka czeka na państwa telefony. Do usłyszenia za tydzień. 22 i 7 trójek. Numer telefonu. Tak jest. Tak jest. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. No i zachęcamy, żeby wybrać się na lodowisko. To nie muszą być łyżwy szybkie. Mogą być można takie zacząć od role. Cokolwiek. Byle się trochę poruszać. Tell you that in love there's no pain. If that's what you think, then you got it wrong. I see now that I'm a victim of a game. I know I should chill, but I can't seem to. This girl's got a hold on my deeper side. Somehow got to know what's in my mind. We're changing your ways. Baby, you're driving me crazy, yeah. Crazy. Ain't nothing wrong being a sensitive man. No. You're telling me to chill, but 8:30. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Na krańcach południowo-zachodnich może mocno padać. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu, ale będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 2 stopni, powyżej 0 w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Zakopanem, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 w Gdańsku i Bydgoszczy, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 10 w Szczecinie i Koszalinie, a najcieplej we Wrocławiu. 12 plus 12. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 2, 2 i 7 trójek. Próbujemy zinterpretować rzeczywistość i znaki. Dzisiaj rano o 4 zadzwonił mi budzik. I zinterpretowałem to jako znak, że pewnie trzeba będzie jechać do roboty. No i muszę przyznać, że interpretacja była nad wyraz słuszna. Jestem właśnie w robocie. Gratulujemy panu. Brawa, jak pan ładnie zinterpretował. A jeśli chodzi o książkę Sztuka szybszego biegania, to otrzymuje ją od nas pan Mariusz z Brzozowa. A jeśli dobrze interpretuję, adres to ze Zmiennicy. Tak ładnie. I am Michael Caine. He's walking there, I'm afraid, I don't know. I see the firemen jumping from the windows. There's panic and I hear somebody scream. He picks up useless paper and puts it in my pocket. Morning. I see a shadow and call out to try and warn him. He didn't seem to hear, just turned away. The quiet fellow follows, points his finger straight at you. He had to sacrifice his pride. Our world, our thoughts are great to keep. And all I want Gdyby Państwo oddawali głosy na kolejne wydanie Listy Przebojów, to polecamy życzliwej uwadze. Za 19 minut 9, Joanna Mielewczyk i jeszcze raz prasa i jeszcze raz... Wyborcza. Obiecałam, że już nie będę zaglądać do Wyborcza, ale okazało się, że jest bardzo jeszcze dużo się ciekawych. Coś znalazło. Tak. To jest temat, o którym ja krótko powiem, dlatego że dużo więcej będziemy o nim mówić pewnie niebawem. Będzie wojna o pigułkę, tak zatytułowany jest artykuł. Po in vitro i związkach partnerskich szykuje się nowy polityczny spór na tle światopoglądowym. PiS zapowiada, że nie zgodzi się na zniesienie recept na pigułkę dzień po, na co zezwoliła Komisja Europejska. I jeszcze fragment wypowiedzi. Stosowanie takich pigułek jest sprzeczne z naszym światopoglądem, bo ta tabletka ingeruje w powstające życie. Poza tym to niezgodne z nauką Kościoła katolickiego. Zrzyma się poseł PiS Andrzej Jaworski z Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, skupiającego głównie posłów PiS, a decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu obowiązku posiadania recepty dotyczy środka sprzedawanego w Unii Europejskiej pod nazwą handlową L1. To jest jeden ze środków tak zwanej antykoncepcji awaryjnej przyjmowanej do 5 dni po stosunku bez zabezpieczenia albo gdy zawiodły inne sposoby. Powiedziałam, że krótko, dlatego że z pewnością ten temat wróci w debacie społecznej niebawem. Gdyby mieli Państwo ochotę trochę więcej poczytać, to zachęcam, by zajrzeć do dzisiejszej Wyborczej. I to już, jeżeli chodzi o Wyborczą, koniec, teraz dodatek do Wyborczej. Czyli Wysokie Obcasy, a w nich rozmowa z Chrisem Niedentalem. To jest ta ostatnia rozmowa w Wysokich Obcasach, męska końcówka, tak się nazywa. I to jest rozmowa o Polsce. Krzysztof, wszyscy się dziwią, Chris Niedental pytany, dlaczego chciałeś tu zamieszkać? Urzekła go serdeczność Polaków. Tak opowiada Chris Niedental. Kiedy pierwszy raz po wojnie rodzice odważyli się odwiedzić Polskę w 1963 roku, zobaczyłem, że to sympatyczne miejsce. Miałem kilkanaście lat, nie interesowały mnie sprawy polityczne. Od 1965 roku przyjeżdżałem tu każdego lata na wakacje. Po studiach fotograficznych przez pół roku mieszkałem w Londynie, a potem zdecydowałem, że zamieszkam w Polsce. Zobaczę, jak tu jest na co dzień. Nie w sierpniu, kiedy jest fajnie ciepło, kiedy wszyscy są na urlopie. Przyjechałem w połowie maja i kompletnie wsiąkłem, co dla Polaków było dziwne, bo wszyscy wtedy chcieli uciekać z Polski. A co zapamiętałeś? Jeszcze jedno pytanie z tej pierwszej wizyty w Polsce. Zapachy. Polska pachniała zupełnie inaczej niż Wielka Brytania. Pachniała lasem sosnowym. Samochody miały inny zapach, bo w rafineriach na zachodzie Europy inaczej perfumowano benzynę niż w Związku Radzieckim. Szczególnie pachniały radzieckie futerały skórzane do aparatów. To są wspomnienia zapachów. To prawda. I ja jeszcze polecam ze względu na zdjęcie tę rozmowę, dlatego że tutaj na kolejnej stronie wywiadu jest zdjęcie Danuty i Lecha Wałęsów, zatytułowany Pocałunek. To jest zdjęcie z 80 roku, ale znalezione dopiero 2 lata temu. Ja tego zdjęcia nigdy nie widziałam. Gdyby mieli Państwo ochotę zobaczyć, to zachęcam. Mówiłam o zapachach, a ty mówiłeś o wróżeniu. No, sporo już mówiliśmy o wróżeniu. Tak jest. I ja też zabawiłam się w wróżkę i sobie powróżyłam. Co u mnie dzisiaj w domu będzie na obiad? Wystarczyło, że w Wysokich Obcasach przełożyłam kartkę ze strony 37 na 35, a tam Marta Gessler podaje przepis na kanapkę z mielonym, więc u mnie w domu dzisiaj mielone. Tak wróżę. Jest to jakaś koncepcja. Prawda? To ja jeszcze to obejrzę. Dobrze, obejrzyj te mielone, bo wyglądają tak pięknie. I jeszcze o jednym tekście chciałam powiedzieć z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Miasto moje, a w nim. Organizują gry miejskie, odnawiają neony, uczą gwary, czasem walczą o coś, o zachowanie wartościowych budynków albo z czymś, z nielegalnymi reklamami. Miejsce aktywiści potrafią wciągnąć w swoje działania bliższych i dalszych sąsiadów. Bardzo polecam, bardzo ciekawy, duży reportaż na temat tego, co można w mieście zrobić. A ja lubię tak na koniec powiedzieć o dużych, ciekawych artykułach, dlatego że w weekendy można sobie trochę więcej poczytać. Jest trochę więcej czasu, żeby sobie zalec sofie. Tak, jest z kotletem mielonym. Nie, kotleta nie polecamy do gazety, ale generalnie można. Joanna Mielewczyk, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, no to jeden ze słuchaczy dopytuje, czy znak 38 na termometrze oznacza, że lepiej pozostać w łóżku. A dzisiaj sobota, więc tak. Z gazetą. Można sobie zostać. Można się wybrać tylko do kuchni, zobaczyć, co tam w sprawie mielonych. A jeszcze jeden list od pana Mariusza. Ja potrafię wróżyć z min mojej żony. Po paru latach małżeństwa doszedłem do perfekcji. Interpretacja tych min pozwala uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji. Tutaj znam takich specjalistów. Wypada się zgodzić. 71335. Go. All I know